ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 sierpnia, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Trwają przygotowania do wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. Towarzyszyć mu będą europejscy przywódcy. Fala powrotów z długiego weekendu. Policja apeluje o ostrożność. Za ciepło na Hiszpanię. Obcokrajowcy coraz częściej zainteresowani wakacjami w Polsce. W Brukseli i w Waszyngtonie trwają przygotowania do jutrzejszego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Weźmie w nim udział też szefowa Komisji Europejskiej, sekretarz generalny NATO oraz sześcioro europejskich przywódców. Mogą przekonać Amerykanów do podejmowania decyzji korzystniejszych dla Ukrainy, tłumaczy Wojciech Przybylski z Fundacji Respublika. Przede wszystkim to jest siła argumentów i pewnego rodzaju silnego głosu, który pomoże Donaldowi Trumpowi, Amerykanom w ogóle, ogarnąć się w tym chaosie informacyjnym, który specjalnie kreuje Moskwa. W Brukseli odbyła się telekonferencja tzw. koalicji chętnych. Wołodymyr Zełenski uczestniczył w niej wspólnie z Ursulą von der Leyen. Prezydent Ukrainy mówił, że nie wierzy w rosyjskie gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ogólnikowe zapowiedzi w tej sprawie złożył Władimir Putin podczas rozmowy z Donaldem Trumpem. Władimir Zełenski mówił, że to Unia Europejska i Stany Zjednoczone lepiej gwarantują Ukrainie bezpieczeństwo. Dla mnie te deklaracje są ważniejsze niż bajki opowiadane przez Putina. Putin nie może dać żadnych gwarancji bezpieczeństwa. Takie gwarancje to silna armia, którą może zagwarantować tylko Ukraina. Finansowanie tej armii może dać tylko Europa. Broń dla tej armii może pochodzić z naszych fabryk i z fabryk europejskich, ale broń deficytowa tylko ze Stanów Zjednoczonych. To są gwarancje bezpieczeństwa. Oce ja uważam gwarancje bezpieczeństwa. Tymczasem sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w wywiadzie dla stacji ABC News, że Donald Trump nie zmienił swojego stanowiska w sprawie Ukrainy po spotkaniu z Putinem. Dodał, że obie strony negocjacji będą musiały zgodzić się na ustępstwa, ponieważ żadna z nich nie ma zamiaru się poddać. Podkreślił, że Amerykanom zależy na jak najszybszym zawieszeniu broni, dlatego pracują nad sankcjami. Długi weekend dobiega końca, trwa czas powrotów do domu. Policja apeluje o ostrożność, zwłaszcza na trasach krajowych i ekspresowych, gdzie najczęściej dochodzi do poważnych wypadków. Piotr Jaguszewski z Radia Olsztyn sprawdził, jak wygląda sytuacja na Warmii i Mazurach. Przez ostatnie 3 dni w warmińsko-mazurskim nie obyło się bez wypadków, mówi aspirant sztabowy Rafał Jackowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Na drogach Warmii i Mazur doszło do 18 wypadków, w których zginęły 2 osoby, a 24 zostały ranne. Nie zabrakło też pijanych kierowców. Policjanci zatrzymali 39 nietrzeźwych kierowców, pracowali również na miejscu 180 kolizji drogowych. Planując podróż, warto sprawdzić warunki na trasie i unikać godzin szczytu. Bezpieczna i odpowiedzialna jazda to gwarancja, że długi weekend zakończy się szczęśliwym powrotem do domu. Policja zapowiedziała również, że kontrole obejmą nie tylko główne węzły komunikacyjne, ale również drogi krajowe. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na prawidłowe przewożenie najmłodszych i trzeźwość kierowców. A w ciągu 2 pierwszych dni długiego weekendu na drogach całej Polski zginęło w sumie 26 osób. Policja zatrzymała ponad 800 kierowców na podwójnym gazie. Zmiany klimatu mogą powodować zwiększone zainteresowanie zagranicznych turystów polskimi kurortami. W związku z bardzo wysokimi temperaturami na południu Europy, dużo częściej niż kiedyś, nad Bałtykiem i w Tatrach można spotkać Włochów czy Hiszpanów. Od czasów pandemii COVID widać wzrost zainteresowania zakupem nieruchomości w miejscowościach turystycznych. Na razie głównie kupują Polacy, ale często pod wynajem między innymi gościom z południa kontynentu, podkreślił Tomasz Kozioł. Turyści zagraniczni, głównie z Włoch, z Hiszpanii, którzy wykorzystują nasze normalne lato, czyli tam powiedzmy 25-28 stopni, przyjeżdżają do nas, korzystają z naszej infrastruktury, która powoli jest na takim samym, jak nie wyższym poziomie niż w swoich krajach. Pani Anna, która na stałe mieszka w Warszawie, od niedawna jest właścicielką mieszkania w Gdyni. Nie wynajmuje go, służy jej rodzinie i przyjaciołom do odpoczynku, ale niewykluczone, że zmieni zdanie i będzie wynajmować turystom. Myśląc o na przykład zakupie nieruchomości w Hiszpanii, trochę przerażało mnie to, że temperatury latem, które są w Hiszpanii, dla mnie są niewyobrażalne. Według Eurostatu w ostatnich latach odnotowano znaczący wzrost liczby turystów zagranicznych odwiedzających Polskę w miesiącach wakacyjnych. Krystyna Prostak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pogodna, tylko na północnym wschodzie miejscami przelotny deszcz. Temperatura minimalna od 10 do 14 stopni, nad samym morzem od 16 do 17, a jutro opady deszczu możliwe na północnym wschodzie i miejscami w centrum. Poza tym będzie pogodnie i ciepło, 22-23 stopnie na przeważającym obszarze kraju. Autopromocja. Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Co wynika z tego spotkania? O tym rozmawiam z ekspertami w specjalnym wydaniu magazynu Po prostu Wschód. Do odsłuchania na stronie polskieradio.pl i platformach podcastowych, a także do obejrzenia na YouTube Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy z Kaufland Card. Cukier biały tylko 1,39 zł za kilogram przy zakupach innych artykułów za 99 zł. 10 kilo na osobę. A oliwa z oliwek Monini z pierwszego tłoczenia pół litra, 19,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry Państwu, witamy w sportowej audycji w Trójce. Norbert Michalek i Adam Malecki. Kto był na trasie Tour de Pologne? Ręka do góry. Polskę jak kraj długi i szeroki przemierzały w ostatnim czasie kolarskie peletony, męski i żeński. W tym drugim świetnie radziły sobie nasze reprezentantki, w tym Dominika Włodarczyk. Ja tak naprawdę zielonego nie mam pojęcia, co tu się w tym momencie dzieje. Jest mi ogromnie, ogromnie miło. To jest mój pierwszy występ w ogóle w takiej roli i do końca też nie wiem, jak się zachować, czy mam się uśmiechać, czy mam być poważna. Po prostu staram się być sobą i staram się po prostu czerpać radość z kolarstwa. Czerpać radość z kolarstwa, także z koszykówki, tym bardziej, że wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w koszykówce. Te odbędą się w Polsce, kraju, który uwielbia spędzać aktywnie wolny czas pod koszem. Jeżeli ktoś przyjeżdża ze Stanów i mówi, że tu w Polsce na boisku w Powsinie jest dobry poziom podczas takiego turnieju amatorskiego, to naprawdę znaczy, że Polacy kochają koszykówkę. Mówiła była reprezentantka Polski i mistrzyni Europy. Ale jestem pod wrażeniem, naprawdę, bo to jest niesamowite. Tutaj choćby na Grykoli bardzo dużo grających w koszykówkę. Wczoraj byłem świadkiem wydarzenia, kiedy przyjechał chłopak, który dostarczał jedzenie właśnie grającym w koszykówkę. To był chłopak z Syrii, który patrzył, a potem przyłączył się do gry w koszykówkę. Piękne. Zobaczymy, wydarzenie. Czy to się przełoży na wyniki podczas reprezentacji Syrii szczególnie. Gwiazdą polskiej lekkiej atletyki jest od lat Ewa Swoboda. Wczoraj startowała w Memoriale Kamili Skolimowskiej, jednak nie biegła na 100%. Tak mnie troszeczkę wybiło z rytmu, bo mnie zabolało właśnie, bo jak już mnie coś podczas biegu boli, to się boję, że się zepsuje, bo tak było właśnie z moją kontuzją w 21. I nie ma co forsować, pani Ewo, na horyzoncie przecież Mistrzostwa Świata. Dla niektórych prawdziwe Mistrzostwa Świata odbywają się w Międzyzdrojach. Dzisiaj tuż obok plaży odbędzie się trzeci meeting Golden Sand, znany wcześniej przez wiele edycji jako memoriał Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Jest coś, co wspominać. Jest to 26 raz. Musiało się tutaj cuda dziać i się zawsze działy. Ale to jest tajemnica Poliszynela. My możemy kiedyś z Bogdanem powiedzieć jedynie, że śpiewaliśmy w chórku razem z świętej pamięci Wodeckim. Mikrofony były wyłączone, ale my pięknie wyglądaliśmy. A wspominał jedyny polski mistrz świata w trójskoku Zdzisław Hoffman. Sport to zdrowie, ale w sportach motorowych różnie z tym bywa. Trochę metalu też w sobie faktycznie noszę jeszcze, który będę musiał wyciągnąć w najbliższym czasie. Dużo miałem tych kontuzji i ten współczynnik kontuzji do upadków był bardzo wysoki. Mówił Piotr Biesiekirski, który w wieku 23 lat postanowił zakończyć swoją motocyklową karierę, przynajmniej na torze, a rzeczywiście tak jest, że motocykliści, także żużlowcy na bramkach, na lotnisku po prostu dźwięczą. No to dużo bezpieczniejsza od jazdy na motocyklu jest gra w tenisa plażowego. Nie mam ograniczeń, ani wiekowych, ani kulturowych, także wszyscy, którzy mają ochotę spróbować tenisa plażowego, jak najbardziej mogą to zrobić. Mamy zawodników, którzy grają na poziomie ogólnopolskim, już na fajnym poziomie. Amatorzy to jest zdecydowana większość naszej społeczności. Trener Jacek Suszek zaprosi do gry w tenisa na plażę w Sopocie. No jestem przekonany, że w tenisa na plaży gra cała Polska, podobnie jak w koszykówkę i inne dyscypliny. Ruszajmy się, to jest w tym wszystkim najważniejsze. Co jeszcze dzisiaj? Nasz mistrz Henryk Sytner zapowie zbliżającą się kolarską Vuelta Espania. Powiemy o Mistrzostwach Świata w jeździe na rowerze na orientację. No i piłka nożna będzie. Wróciły przecież ligi zagraniczne. Królowa Premier League, Liga Hiszpańska. Dzieje się. A się dzieje sportowo, a co się dzieje ciekawe? Sportowego u Państwa. Czekamy na Państwa głos 22 i 7 trójek, ale nie chodzi to, co się dzieje w telewizorze, tylko u Państwa, na przykład na boisku. Oczywiście. Do koszykówki czy tenisa plażowego. No my też nie wszystko widzimy, więc jeśli ktoś na przykład w telewizji ogląda coś, czego my nie widzimy, to można nas o tym poinformować. Teraz o tym, co dzieje się w kraju i na świecie w sporcie. W piątej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy kolejne mecze. Za niespełna pół godziny Pogoń Szczecin zagra z Górnikiem Zabrze, a Radomiak Radom podejmie Jagiellonię Białystok. O 20.15 kolejne dwa mecze. Brukbet Termalika Nieciecza zmierzy się z Rakowem Częstochowa, Wisła Płock z Legią Warszawa. No i to jest hit. Tak, hit. Kto by powiedział, że Beniaminek i Legia Warszawa będą hitem. Zaczęli grać w Premier League. Dziś w kolejnych meczach pierwszej kolejki Chelsea bezbramkowo zremisowała z Crystal Palace, a Nottingham Forest, które się zbroiło i się chyba uzbroiło, wygrało z Brentford 3-1. O 17.30 mecz, na który wszyscy czekamy. Manchester United zagra z Arsenalem. Brawa dla polskich siatkarek plażowych. Małgorzata Ciężkowska i Urszula Łunio zdobyły brązowe medale Mistrzostw Europy do lat 22 w austriackim Baden. Polscy koszykarze przegrali z Finlandią 88-97 w meczu towarzyskim rozgrywanym w Sosnowcu. Polacy przygotowują się do Mistrzostw Europy, których będą współgospodarzem. W ostatnim spotkaniu towarzyskim Polska zagra ponownie z Finlandią. Ten mecz 21 sierpnia w Helsinkach. Marc Marquez był najlepszy w wyścigu o Grand Prix Austrii. Była to 13. runda Mistrzostw Świata MotoGP. Hiszpan wyprzedził swojego rodaka Fermina Aldeguera i Włocha Marco Bezzecchiego. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata prowadzi Marquez. Ale że ty, kochający Włochy, sobie fonetycznie Bezzecchi zapiszesz? Bezzecchiego. Zawsze lepiej zapisać, żeby nie popełnić jakiegoś... Oczywiście. Bezzecchi to Bezzecchi. Bezzecchi. Anna Twarder zajęła piąte miejsce, a Pola Bełtowska była 10. Podczas zawodów letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle wygrała Słowenka Anika Prewc, która prowadzi w klasyfikacji generalnej. Kolejne zawody w rumuńskim Rasnowie, a trwają albo już się zakończyły. Zaraz sprawdzimy zawody naszych panów. Wczoraj wielka niespodzianka, bo Maciej Kot, tak. Wyskoczył, tak, jak Filip z Konopi, skoczył bardzo daleko. Kamil Stok na trzecim miejscu. Gdzieś ta forma na Igielicie rośnie. Czesi wygrali wyścigi sztafetowe, które były ostatnimi konkurencjami Mistrzostw Świata w rowerowej jeździe na orientację w Warszawie. O tym dzisiaj więcej będzie w trzeciej stronie medalu. Oczywiście. 22 i 7 trójek to jest telefon do nas. Czekamy na Państwa głos w każdej sportowej sprawie, a już niedługo będziemy ponownie przemierzać, przynajmniej wspominając to, co działo się w Tour de Pologne. Women oczywiście wszystkim zajmował się Dariusz Urbanowicz. Tonight, I'm an easy lover. Take me into the fire, and I'm an easy brother. Niesamowite, jak takie muzyczki, które były związane z grami komputerowymi. W przypadku piłki nożnej pamiętam, jak zerywaliśmy noce z kolegami i właśnie to był jeden z tych utworów. Od razu mi się noc piłkarska, ale my wolimy grać na boisku w piłkę. Już teraz. Tak, a jeszcze jeśli chodzi o to, że obiecaliśmy Państwu wyniki, no to my obiecujemy, prawda? I spełniamy obietnicę. Bo ty wolisz skakać nie ze skoczni niż grać w piłkę. No tak, ja zawsze po pracy zdejmuję garnitur i... garnitur. I idę skakać. Dobrze, no to teraz właśnie o skokach narciarskich. Niklas Bachlinger wygrał niedzielny konkurs letniego Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. No, czwarty był Piotr Żyła, piąty Kamil Stoch, ósmy Maciej Kot. Tym razem się nie udało. 11 Dawid Kubacki, a 12 Aleksander Zniszczo. W serwisie sportowym o 15 mówiliśmy o tym, że dzisiaj wieczorem Iga Świątek o 19 zagra w półfinale turnieju Cincinnati. Zagra z Kazaszką Rybakiną. No i Państwo, skoro prosiliśmy o telefony, odpowiedzieli właśnie w tym temacie. Paweł z Gdyni. Walka o finał turnieju WTA 1000 w Cincinnati będzie należał nie do Jeleny Rybakinej, a do naszej tenisistki Igi Świątek. I stanie się to już za kilka godzin. No właśnie, cieszymy się, trzymamy kciuki za Igę i będziemy obserwować jej poczynania, tym bardziej, że tam to jest już 10. pojedynek, a w 9 poprzednich 5-4, head to head, czyli w bezpośrednich pojedynkach dla Igi. A już teraz kolarstwo kobiece. Tour de Pologne w trójce. Przez ostatnie dni na trójkowej antenie głośno było o kolarskim wyścigu Tour de Pologne. Za kobiecym peletonem podążał oczywiście Dariusz Urbanowicz. W tym roku w Tour de Pologne Women wystartowało 7 ekip z World Touru. Która z polskich zawodniczek spisała się najlepiej? Pytamy selekcjonerkę reprezentacji Małgorzatę Jasińską. Bym nie chciała być nieobiektywna, ale no na pewno nasze najstarsze i najmocniejsze zawodniczki to przede wszystkim Kaja Ryż, bo myślę, że pokazała, że bez lead-outu umie zawalczyć o czołowe miejsca. Widać, że jest pod nogą i umie również zafiniszować. Jeżeli by miała trochę może więcej wsparcia na ostatnich kilometrach, no to może bym się pokłóciła o pierwszą trójkę. Marta Jaskulska, która też pokazała, że to właśnie Marta Jaskulska. Myślę, że dziewczyny naprawdę pokazały, że są waleczne i z dobrej strony się pokazały. Też Nicole Płosej, która chciała zawalczyć o sekundę, pokazała, że w profesjonalnym peletonie nie różni się niczym od innych. Właśnie to też chyba chodziło o to, prawda? W przypadku wielu zawodniczek, żeby się skonfrontować z tym, jak się ten świat ściga w tej chwili. Tour de Pologne był właściwym wyścigiem pod względem selekcji do Mistrzostw Europy. Tak naprawdę potwierdziłam sobie tylko, że jak na razie selekcja się zgadza, ale tak, myślę, że dziewczyny też zobaczyły, gdzie jest ten profesjonalny peleton, ile trzeba jeszcze pracować, gdzie one są, no ale tak jak powiedziałam, nie odbiegają zbyt dużo od World Tourów. Dyrektorka sportowa grupy Mat Atom Developer Wrocław Paulina Brzeźna-Bętkowska o reakcjach jej podopiecznych na konfrontację z kolarkami z World Touru. No odbierają to pozytywnie. Spodziewaliśmy się, że te tempo będzie dużo wyższe i to utrzymanie się z nimi w grupie będzie nas kosztowało dużo więcej energii. Tymczasem okazuje się, że dziewczyny radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. Nawet ta młodziutka Nadia Hartmann, która jeszcze jest juniorką, daje radę. Więc to też świadczy o tym, że ten świat gdzieś tam powoli odjeżdża, ale nie aż tak bardzo, nie tak szybko, więc my go cały czas gonimy. Obsada, fakt, była mocna. Jednym z większych nazwisk miała być Daria Pikulik, wicemistrzyni olimpijska z Paryża, która jednak została wycofana w przeddzień zawodów, mówi jej siostra Wiktoria. Wystartować w 4 to jednak jest ciężko, bo jest więcej pracy do roboty, a tylko 4 osoby, w tym liderka nic nie będzie robiła, bo wiadomo, się oszczędza na etap. No na pewno jesteś przykro, bo no, chcielibyśmy startować z Darią, tym bardziej w Polsce, bardziej ona była naszym liderem na ten wyścig, więc musieliśmy zmienić plan w ostatniej chwili, ale myślę, że na razie dobrze wykonamy. Myślałam, że troszeczkę będzie mniej ludzi na poboczu, ale jestem zszokowana, że naprawdę jest dużo ludzi, którzy stoją i krzyczą dawaj, dawaj, i na pewno jest to bardzo świetne uczucie. Ja dalej mieszkam w Polsce, więc dla mnie to nie jest nic takiego nowego, ściganie się po polskich drogach, ale no jest to super uczucie. Tym bardziej jeszcze mam flagę Polski na ręce, więc super uczucie. Dość niespodziewanie wszystkie Jupitery skierowano na Dominikę Włodarczyk, czwartą zawodniczkę ostatniego Tour de France. Nie no, jestem zakalewa, ja nie czuję się gwiazdą tego wyścigu, w ogóle się nie czuję gwiazdą. A ostatni tydzień spędziłam w domu, nie czytając komentarzy na Facebooku, na Instagramie, ograniczając czas antenowy do minimum, więc ja tak naprawdę zielonego nie mam pojęcia, co tu się w tym momencie dzieje. Jest mi ogromnie, ogromnie miło. To jest mój pierwszy występ w ogóle w takiej roli i do końca też nie wiem, jak się zachować, czy mam się uśmiechać, czy mam być poważna. Po prostu staram się być sobą i staram się po prostu czerpać radość z kolarstwa w Polsce. Generalnie to był mój cel od samego początku sezonu, żeby tutaj przyjechać, bo chciałam się pokazać polskim kibicom, nie mając zielonego pojęcia, że tak to będzie wyglądać, ale po prostu bardzo, bardzo fajnie ścigać się w Polsce, bardzo fajnie pokazać też w drużynie Polskę i to, jak pięknie mamy w Polsce. Tour de France było bardzo, bardzo ciężkie, tego czasu na regenerację praktycznie w ogóle nie było. Niestety Dominika wycofała się przed ostatnim etapem, stąd jej apel. Proszę nie pompować balonika i proszę mi nie mówić, że skończyłam się zanim się zaczęłam, bo będzie mi przykro. Dominika Włodarczyk wizytę koleżanek z UAE i Team ADQ wykorzystała na przybliżenie im tego, co dobre, bo polskie. Wczoraj było ptasie mleczko na kolacji. No i nie wiedziałam, jak to opisać. Na opakowaniu było napisane, że to jest marshmallow w czekoladzie. Mówię, to nie jest żadne marshmallow w żadnej czekoladzie, to jest bardzo dobra pianka w bardzo dobrej czekoladzie. Szkoda, że nie mamy jeszcze jakiegoś tygodnia w jakiejś innej części, może bliżej mojego domu, bo wtedy na pewno jeszcze bym mogła coś więcej przekazać. W gronie licznie zgromadzonych kibiców na mecie w Chełmie spotkałem tatę Dominiki, pana Jarosława Włodarczyka. Pan jest tatą? No, tak się składa. Proszę powiedzieć dwa słowa, jak dzisiaj widzę emocje, spocony pan? Nie no, jak zwykle. No emocje, no emocje. No wyścig w Polsce, Tour de Pologne, drugi wyścig po mistrzostwach Polski, w których Dominika jedzie. 6 godzin w drodze, żeby tu przyjechać, żeby ją obejrzeć. Jest no, dobrze. Niesamowicie ona rozwinęła skrzydła, co? Też się z tym zgodzę, nawet rzekłbym, że bardzo jej to wszystko idzie. Właśnie współpraca z Sylwkiem, widać, że się tam dogadują. Sylwek trafił właśnie tak chyba w punkt w Dominikę. Nie, no ona tak, te górki takie do 5-6 kilometrów swego czasu jeździła, które można tam przeżyć. No a w tej chwili Tour de France pokazał, że jedzie 18 czy 19 kilometrów z najlepszymi. I jedzie. Niesamowity postęp, to trzeba przyznać. To pan ją zaraził kolarstwem? Czy ja ją zaraziłem kolarstwem? No też poniekąd troszeczkę. Ja to tak bardziej troszeczkę tam piłkę pograłem z nią. Chyba takie właśnie, tak jak ona mówi, wzorce jednak po rodzicach, że przekłada się to wszystko właśnie nasze. Zainteresowanie sportem też się przekłada na Dominikę, nie? No zaraziła to, się, no. Skądś musiała mieć pierwszy rower. Ona cały czas mówi, no zaczęło się tam, powiedzmy, dostała rower na komunię. Tym rowerem ona wystartowała w takim wyścigu miejskim na targowisku. Tam była druga, nie? No trenerzy właśnie, Michał Kuś, zainteresowali się jej osobą, wciągli ją tam troszeczkę. Ona tam grała w piłkę nożną, grała w SMS-ie. Predyspozycje jak najbardziej miała na środku rozegrania. Jakby pan ją zobaczył, jak ona miała 11 czy 12 lat i grała na środku rozegrania, to by pan powiedział, że to jest typowa dziewczyna, która potrafi rozegrać piłkę. No a później to kolarstwo i powolutku, powolutku. Miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Może jakiś medal na olimpiadzie. Tak po cichu liczymy. Podobno organizatorzy Tour de Pologne kobiet szykują na przyszły rok niespodziankę. Może chodzi o etap górski, który byłby przynętą dla Katarzyny niewiadomej Finney. Tymczasem czekamy na ogłoszenie kalendarza UCI na przyszły rok i ciąg dalszy tego sezonu oczywiście. A to był Dariusz Urbanowicz i Tour de Pologne kobiet. Była mowa o tym, o kolarce, którą dostała zawodniczka jako prezent na komunię. Ja też dostałem kolarkę i tego samego dnia, z racji tego, że przejechałem moją kuzynkę, rower został skonfiskowany i przez kilka miesięcy go nie zobaczyłem. Także różnie z tym bywa. Może być piękna kariera, może być to też koniec kariery. Ja też na komunię dostałem rower, jak już się chwalimy, ale kolarkę nie, BMX-a. A, i dlatego jesteś mistrzem. Mistrzami są też Polacy, którzy grają w Barcelonie, chociaż akurat we wczorajszym meczu z Majorką nie wystąpili. FC Barcelona wygrała na wyjeździe 0 do Lewandowskiego i Szczęsnego, sobie dali radę. No to jak dają sobie radę już bez Polaków, to Polacy mogą się przeprowadzić do Stanów Zjednoczonych albo do Arabii Saudyjskiej. Tam lepiej płacą. Co państwo na to? Oczywiście płacą lepiej, ale myślę, że dobrze byłoby jeszcze Roberta Lewandowskiego zobaczyć. Pan, słuchaj, może pan coś wie, czego my nie wiemy. No właśnie, więc może ktoś jeszcze wie, o czym my nie wiemy. 22 i 7 trójek. Speak the real. Mistrzostwa Europy w koszykówce zostaną rozegrane w 4 krajach, między innymi w Polsce. To dobra okazja, żeby porzucać do kosza. W sobotę w Parku Kultury w Powsinie odbył się amatorski turniej koszykarski Powsin. Zawodą przyglądała się była reprezentantka Polski Kasia Dulnik. To jest koszykówka 5 na 5, troszkę jest takie pomieszanie, bo gramy na świeżym powietrzu, grajemy piłką 3 na 3. Ze względu na to, że jak jest bardziej wietrzna pogoda, to jednak na dworze ona lepiej się sprawdza. Kasia Dulnik, mistrzyni Europy w koszykówce z 99 roku, założycielka Fundacji Kasi Dulnik. Turnieje są 4, zostały rozpisane tak, żeby były rozgrywane co miesiąc, więc zaczęliśmy od maj, czerwiec, lipiec, sierpień. W każdym turnieju jest 6 zespołów, one grają w 2 grupach, po 3, każdy z każdym. Później zwycięzcy będą grać o 1. miejsce, 2. miejsca o 3. miejsce i o 5. miejsce ci, którzy zajęli 3. miejsca w grupach. Znaleźliśmy środki na ten turniej, tutaj włączył się też Park Kultury w Powsinie. Pani Marta, która bardzo dba i bardzo się cieszy, mówi, że to jest najlepsza rzecz, jaka się zdarza w Powsinie. W Polsce jest Jacek Duda, był reprezentant Polski, bardzo dobry, wyśmienity koszykarz i mówi, ej Kasia, to jest naprawdę dobry poziom. I to prawda, jeżeli ktoś przyjeżdża ze Stanów i mówi, że tu w Polsce na boisku w Powsinie jest dobry poziom podczas takiego turnieju amatorskiego, to naprawdę znaczy, że Polacy kochają koszykówkę. Spodziewałem się o wiele niższego poziomu, muszę powiedzieć, bardzo fajnie to wygląda, uważam, że powinno tego być o wiele więcej niż jest. Z tego co rozumiem, to jest bardzo rzadko i niezbyt często, to powinno się odbywać cały czas, ludzi zaangażować w sport i tylko w ten sposób można rozwinąć sport nawet na poziomie amatorskim, żeby mieć kibiców i w ten sposób się wszystko inne rozwinie. Dobra. Powsinogi, nasza drużyna, jesteśmy tu drugi rok z rzędu i przede wszystkim przyjeżdżamy, żeby się dobrze bawić. Piotr Wesołowicz. No a przy okazji może jednak coś wygrać, więc może się pokusimy o coś więcej niż tylko dobrą zabawę. No właśnie, przed chwilą zszedłeś z boiska, z tego co widziałem dla twojej drużyny, ostatnie punkty rzuciłeś. To prawda i to był taki łabędzi śpiew, bo niestety przegraliśmy, ale jeszcze powalczymy o medal. Tak jak powiedziałem, jesteśmy tu drugi rok z rzędu i wróciliśmy właśnie ze względu na ten klimat, bo otoczenie jest genialne, jesteśmy pośrodku lasu w totalnej ciszy, głuszy. Oprócz tej muzyki, która towarzyszy, no ale wiadomo, koszkówka to piąty element hip-hopu, więc tutaj ta muzyka musi dudnić, ale też dodaje nam trochę werwy na parkiecie. Paweł Fic, miło mi. Nazywamy się 3+1. Który raz już jesteście? To jest chyba nasz trzeci. Nie byliśmy w stanie zagrać za każdym razem, ale niestety, no bo też wiadomo, wakacje, każdy z nas ma jakieś plany, ale zawsze chętnie tu wracamy, jak tylko możemy. Ja też bym chętnie tutaj wracał, patrząc na to, ile jest ludzi, to cieszy, że ta amatorska koszykówka się rozwija. Bardzo, tak. Fajnie, że ta koszykówka mimo wszystko rośnie. Są boiska często uczęszczane, chociażby na Wilanowskiej, tak, gdzie jest coraz więcej młodzieży, więc gdzieś to jest to takie budujące, że ten sport tylko idzie w górę i cieszy się coraz większą popularnością. Dobra. Bardzo fajnie. Szybka gra. Dużo się dzieje, dużo można się tutaj zmęczyć. Mam na imię Sławek, Centrum Medyczne Białołęka. Intensywne granie, sędziowanie też całkiem. Dają sędziowie pograć, więc jest, można się rozwinąć. Super, naprawdę świetny streetballowy turniej. Teraz będzie okazja do tego, żeby śledzić męską reprezentację Polski, bo jest turniej w Polsce. Między innymi jesteśmy współorganizatorami. Obserwuje pani pewnie reprezentację Polski, wie co się dzieje w kadrze Igora Milicicza. No, jak najbardziej. Ja jestem zwolenniczką tej teorii, że jeżeli trener dobrze przygotowuje zespół, to przygotowuje na konkretną imprezę, a nie przed, ani po. Więc jestem pełna nadziei, że ta forma wystrzeli akurat na turniej i że Polacy zajdą daleko. Chociaż szkoda, że nie będzie Jeremiego Sochana. Kontuzja to wielka szkoda, ale jest Jordan Lloyd z tego, co się pokazał w ostatnim meczu. To jest dobry prognostyk na te Mistrzostwa Europy. Tak, ja myślę, że to jest wzmocnienie, chociaż dużo lepiej by było, gdyby byli obydwaj, tak? Mamy też bardzo fajnych zawodników, na których ja bardzo liczę, Polaków, i mam nadzieję, że Lloyd nie zabierze jakby im gry, tylko doda swoją moc i ten zespół będzie jeszcze lepiej grał. Piotr Wesołowicz, mocno związany z koszykówką. Zdecydowanie, zwłaszcza ze stołeczną. Moja kariera, przygoda dziennikarska zaczęła się od lokalnego oddziału, więc te boiska lokalne warszawskie znam na pamięć. Tutaj Kasia Dulnik chwaliła twój podcast, ostatni związany z reprezentacją Polski. Tak, no wiemy, że szykujemy się do Eurobasketu 2 tygodnie, albo już nawet troszkę mniej, więc przygotowaliśmy coś takiego specjalnego, żeby w sam raz się przygotować na ten Eurobasket, plac gry na Spotify, na YouTubie. Fajni goście, Jeremy Sochan, Mateusz Ponitka, nie tylko dla fanów basketu. Słuchaj, nie oszukujmy się, mamy piekielnie trudną grupę. To prawda, aczkolwiek Słowenia, mimo że z Luką Dąciciem, nie będzie na tyle mocna. Okej, już pokazaliśmy, że potrafimy grać ze Słowenią. To prawda, ale oczywiście Luka Dącić będzie liderem, będzie bardzo zmobilizowany, żeby udowodnić swój talent i tak dalej. Natomiast ta drużyna nie jest tak mocna jak w 2022 roku i ja bym się pokusił może nawet o typ, że jakbyśmy ten pierwszy mecz wygrali, to później już pójdzie z górki. Może jestem optymistą, może mam różowe okulary, ale taka piękna sobota, trzeba się uśmiechać. Norbert Michalak nagrywał wszystkich rozmówców, którzy pięknie opowiadali o koszykówce. Czy grał też w kosza? Nie, tylko się przyglądałem, ale może dziś pogram, choć nie wiem. A, choć nie wiesz. Wszystko nie. Zależy od formy. Zależy, po audycji. O której wrócę z radia, ale zawsze próbuję na koszykówkę czasami sobie pójść i porzucać. Bardzo polecam. Słusznie rozpoczęły się mecze w piłkarskiej ekstraklasie. To piąta kolejka. Pogoń Szczecin gra z Górnikiem Zabrze, Radomiak z Jagiellonią Białystok. Po 4 minutach, a właściwie 5, jest 0-0. Oczywiście też obserwujemy to, co dzieje się w Premier League, bo Manchester United gra z Arsenalem i tutaj 0-0 po 8 minutach. Nie było spektakularnych wyników podczas lekkoatletycznego memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, a więcej o tym Rafał Bała. Bo takie nagromadzenie znakomitych wyników w zawodach lekkoatletycznych trudno nawet w Igrzyskach Olimpijskich czy Mistrzostwach Świata. Memoriał Kamili Skolimowskiej od lat jest gwarancją najwyższego poziomu w wielu konkurencjach. Tym razem nie było rekordu świata, jaki padł na Stadionie Śląskim rok temu za sprawą Armanda Duplantisa, ale kilkoro zawodniczek i zawodników zbliżyło się do rekordowych rezultatów. Niestety Polacy w większości odstawali od światowej czołówki, mimo że sami osiągali czasy i odległości, jak na krajowe warunki wybitne, ale o tym za chwilę. Melissa Jefferson-Wooden to mistrzyni olimpijska w sztafecie i brązowa medalistka indywidualnie na 100 metrów z ostatnich igrzysk w Paryżu. Amerykanka była w Chorzowie w wyśmienitej formie. Wystartowała i przebiegła cały dystans niemal idealnie, wpadając na metę z czasem 10,66 sekundy, czyli tylko 17 setnych gorzej od rekordu świata. Nasza Ewa Swoboda w bardzo mocnej stawce była dopiero ósma, ale wynik osiągnęła dobry, 11 sekund i 8 setnych. Przyznaje jednak, że musiała w pewnym momencie odpuścić pogoń za rywalkami. Tak mnie troszeczkę wybiło z rytmu, bo mnie zabolało właśnie, bo jak już mnie coś podczas biegu boli, to się boję, że się zepsuje, bo tak było właśnie z moją kontuzją w 21. W tym samym miejscu mnie zabolała dwójka i mówię, o, nie jest fajnie, ale myślę, że jak na te perypetie 11.08, jak najbardziej. To się zgadza, choć oczywiście na Mistrzostwach Świata za miesiąc w Tokio trzeba będzie biegać znacznie szybciej. Podobnie ma się rzecz z dystansem 400 metrów i naszą jedyną lekkoatletyczną medalistką ostatnich igrzysk, czyli Natalią Bukowiecką. Po intensywnym sezonie 2024, w którym dokonywała rzeczy niezwykłych, zimą miała problemy zdrowotne, ale teraz wraca do szybkiego biegania. W Chorzowie czas 50,16 wystarczył jej do 5. miejsca. Ja wiadomo, jestem trochę zawiedziona swoją postawą, chociaż też te dziewczyny, które gdzieś tam są zaraz przede mną, były bardzo blisko mnie, więc jednak nie jest tak źle, no nie uciekły mi aż tak, ale wiadomo, no powinna być tutaj trzecia z lepszym czasem, coś tam poszło nie tak i nawet z trenerem to przeanalizujemy. Analiza z trenerem, czyli tatą, czeka też męża Natalii, Konrada Bukowieckiego, który na Stadionie Śląskim w pchnięciu kulą zaprezentował się znacznie poniżej swoich możliwości, nie zbliżając się nawet do granicy 20 metrów. Ja nie chcę zupełnie tutaj szukać jakichkolwiek przyczyn, po prostu dzisiaj byłem słaby, pokazałem słabe technicznie i bardzo słabe odległościowo pchanie, no i rezultat jest taki, jaki jest. No i tak jak mówię, no zdecydowanie jest mi źle z tym, jest mi smutno i czuję trochę wstyd, no bo przed taką publicznością wypadałoby naprawdę zaprezentować się dużo lepiej. Bo rzeczywiście kibice na Śląskim jak zwykle dopisali. Ponad 40 tysięcy osób oklaskiwało m.in. genialnego Norwega, Karstena Warholma, który przebiegł 400 metrów przez płotki w 46,28 sekundy, a to trzeci wynik w historii. Burzę oklasków wywołał też bieg na 800 metrów kobiet, w którym dominowała wracająca na bieżnię Brytyjka Kelly Hutchinson z czasem minuta 54,74 sekundy. Angelika Sarna z dobrym rekordem życiowym, minuta 59,08, ale to dopiero ósme miejsce. Etiopka Gusaw Tsegaj 3,50 na 1500 metrów. Klaudia Kazimierska 9 sekund wolniejsza, rekord życiowy i 11 pozycja. To samo miejsce Pii Skrzyszowskiej na 100 metrów przez płotki. Brak finału, mimo że przecież wynik 12,66, bardzo dobry. Świat w wielu konkurencjach ewidentnie nam ucieka, chociaż gonimy. Tak jak Jakub Szymański na 110 metrów przez płotki. On zajął 7 miejsce z czasem 13,28 sekundy, czyli zaledwie 3 setne od rekordu Polski. Ten bieg był bardzo, bardzo dobry. To nie był taki, że fart, tak jak niektórzy mogą powiedzieć, tylko rzeczywiście ja tu zrobiłem robotę tą, którą chciałem w głowie. Dwójkę z przodu. Na lepsze wyniki przyjdzie czas, bo myślę za Polski, czy myślę za świata, więc będę tu naprawdę zadowolony. Największą gwiazdą, tak jak w poprzednich latach, był Duplantis. Niedawno w Budapeszcie ustanowił kolejny rekord świata, 6 metrów 29 centymetrów. W Chorzowie pokonał poprzeczkę zawieszoną na 6 metrach 10 centymetrach. Tłumaczył się zmęczeniem i dziękował kibicom za doping. Mnóstwo ludzi wspierało mnie w Chorzowie i pomagało pokonywać kolejne wysokości. Tym razem nie udało się pobić rekordu, ale czułem niesamowitą energię płynącą z trybun. Bieżnia jest wspaniała, pogoda boska, atmosfera jak zwykle wyjątkowa. Muszę przyznać, że to prawdopodobnie najlepiej reagująca publiczność w całej diamentowej lidze. A że Duplantis wie, co mówi, chorzowskim kibicom spokojnie można po raz kolejny wystawić 6 z plusem i mieć nadzieję, że polskich lekkoatletów stać na bicie rekordów kraju. Bo przy obecnym poziomie na świecie takie rekordy będą niezbędne, żeby osiągnąć sukces za miesiąc w Tokio. To był Rafał Bała i brakowało tylko polskich sukcesów. No i rekordu świata 6 metrów 29, 6,30 to będzie nowy rekord świata. Niesamowite jest Duplantis. Ja kiedyś skakałem z 6 metrów do wody. Było wysoko. A do góry polecieć 6 metrów i jeszcze tam. Teraz o motocyklach będzie, szybkich. See you. Z trzeciej strony medalu bardzo się cieszymy, że jest z nami Piotr Biesiekirski i Piotrek zacznę od takiego komunikatu, który się pojawił. Pierwszy Polak, który startował w motocyklowych mistrzostwach Europy Moto2, Piotr Biesiekirski w wieku 23 lat zakończył karierę. Jak to brzmi? Brzmi całkiem dziwnie, bo tak naprawdę to jest wiek, w którym można by wypuścić artykuł, że zadebiutował w tych mistrzostwach, nie? Szczególnie Polak. Tak, no nie jest to jednak popularny sport, więc faktycznie myślę, że tych pierwszych startów w różnych seriach było dużo faktycznie. Skąd ta decyzja? Na pewno z głębokiego przemyślenia, patrzenia tak na daleko w horyzont, w przód, na tak naprawdę całe życie. No i jest to jednak sport wysokiego ryzyka, natomiast wcześniej to ryzyko było warte podjęcia. Tak naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez motocykli, byłem w to zaangażowany w 100%. Tak naprawdę decyzję o jeździe podjąłem mając 14 lat. I u mnie wciąż te motocykle są pasją, ale odkryłem, że były to inne elementy. Takie główne czynniki, można powiedzieć, to był na pewno ubiegły sezon, zarówno początek, jak i koniec. Zaczął się od tego, że miałem bardzo mocny upadek. Tymczasowo straciłem pamięć, miałem duży problem z komunikowaniem się i zostałem przetransportowany ekspresowo helikopterem do szpitala, gdzie kilka godzin czekałem na wyniki i zostały tam zrobione wszystkie testy, jakie tylko były możliwe i koniec końców wszystko wyszło, że jest jak najbardziej w porządku, natomiast ja spędziłem te parę godzin gapiąc się tylko w sufit, nie mając pojęcia, czy w ogóle będę w stanie dalej rozumować na tym samym poziomie, co teraz, co wcześniej. Wyobrażam sobie, że 14-latek, który rzuca się na tor, to trochę jak 14-latek, który wskakuje do rzeki, prawda, rwącej i nie zastanawia się nad to, tylko chce mieć fun. I tak samo jest tutaj. Potem z czasem to poczucie ryzyka wzrasta. Tak, dokładnie. I ten upadek, te mocne przemyślenia były na samym początku sezonu. Zarzekłem się, że faktycznie go dokończę, że przejadę cały z tym zespołem i faktycznie to zrobiłem, więc stwierdziłem, że dobra, idziemy dalej. Jakby jestem profesjonalistą, więc będę podchodził do tego dalej z pełnym zaangażowaniem, a nie na półśrodki. W przedostatniej rundzie miałem inny upadek. Miałem taką dosyć niezbyt fajną kontuzję barku, gdzie jedna kość po prostu zmiażdżyła drugą. To się stało akurat na przyczepie mięśnia i to jest kontuzja, której nie można specjalnie operować, więc nie można jakoś przyspieszyć za bardzo tego procesu regeneracji, więc ja nie wiedziałem, czy w ogóle będę w stanie jeździć, startować w następnym sezonie, czyli nie wiedziałem w ogóle, czy odzyskam pełną mobilność barku, pełny zakres ruchu, pełną funkcjonalność. W tym momencie wróciłem tak na 90-95% tego zakresu ruchu, więc jest jakby naprawdę dobrze, myślę, że udało mi się tego uniknąć. Natomiast w jednym i w drugim przypadku właśnie i z tym mocnym uderzeniem w głowę, jak i z tym barkiem miałem taki czas trochę na przemyślenia i zacząłem odkrywać jakieś swoje inne pasje i zainteresowania i moje talenty, w których też czułem, że chciałem się realizować i faktycznie tutaj to ryzyko mogłoby mi mocno pokrzyżować te plany. Tego się pewnie zakochałeś. Akurat tak, ale to jest zupełnie inna, powiem, równoległa rzecz, nie miała tutaj wpływu na decyzję. Serce masz w całości w każdym razie. Trochę taki weteran wojny jesteś. Tak, trochę tak. Trochę metalu też w sobie faktycznie noszę jeszcze, który bym musiał wyciągnąć w najbliższym czasie. Dużo miałem tych kontuzji, nieproporcjonalnie dużo myślę. Nie wiem, czy to wynikało z pecha, czy z czegoś, co ja robiłem nieświadomie, ale tych upadków nie miałem wcale więcej niż średnia. Natomiast zazwyczaj były w słabych momentach, takich, które miały bardzo duży wpływ na jakieś wyniki, albo kończyły się po prostu kontuzją. I ten współczynnik kontuzji do upadków był bardzo wysoki. Myślę, że przez to, że zacząłem później, czyli w wieku 14 lat, natomiast większość zaczyna przed 8 rokiem życia i 8 lat to już się tak uznaje, że to jest dosyć późny okres, żeby zaczynać faktycznie jako zawodnik z perspektywami. Zazwyczaj jest tam 4-5. Ja byłem w pełni świadomy tego od samego początku i zdecydowałem po prostu, że będę musiał to nadrobić ciężką pracą. Natomiast myślę, że to zaangażowanie, zawsze ciśnięcie na 100%, zawsze dawanie z siebie 100%, myślę, że mogło doprowadzić trochę do faktycznie wielu tych kontuzji. I może właśnie stąd się brały te jakieś poważniejsze upadki. Masz za sobą tak naprawdę fantastyczną karierę. Myślę, że też dużą twoją zasługą jest to, w jaki sposób opowiadałeś o motocyklach, o wyścigach w kraju, gdzie tak naprawdę tej tradycji nie mamy. Także chwała ci także za to. Powiedz, jakbyś miał wyciągnąć teraz, wyłowić jedno wydarzenie, które jest ci szczególnie bliskie, albo dwa z tej twojej kariery, to co by to było? Bardzo lubiłem okresy takie międzysezonowe, jak braliśmy jakiś motocykl treningowy, jechałem sobie z jednym mechanikiem na tor i no i to były bardzo fajne momenty. Jeden z tych, które najlepiej sobie wspominam, to jest wyścig mistrzostw w Hiszpanii w Estoril superbajków, gdzie wygrałem dwa wyścigi, jadąc tam z motocyklami dużo mocniej przygotowanymi. No i mistrzostwa Hiszpanii to jeden z najwyższych, jeśli nie najwyższy poziom mistrzostw krajowych. Jak się ta twoja przyszłość jawi? Jaki masz na nią pomysł? Jedną z rzeczy, które odkryłem po drodze, to jest to, że bardziej niż same wyścigi fascynują mnie motocykle. To, co zobaczyłem, że strasznie dużą przyjemność czerpię ze zrozumienia jakiegoś motocykla, opon, warunków, pracy nad zawieszeniem takiej kompleksowej, jak mamy testy i z całym zespołem, całe to rozkminianie jakich strategii użyć itd., itd. Strasznie mi się to podoba, jest to dla mnie bardzo fajna układanka. Myślę, że dobrze naprawdę ją zrozumiałem. Taka perspektywa była dla mnie jak najbardziej fajna. A jakbyś teraz przyszedł telefon z MotoGP, Piotrek, skakujesz. Na pewno bym się zastanawiał, no. Na pewno byłaby to trudna decyzja, ale chciałbym się skupić trochę bardziej na rozwijaniu tych innych aspektów. Motocykle jak najbardziej cały czas będą u mnie w sercu bić i będą się pojawiać. Ja będę aktywnie w tym całym świecie motocyklowym uczestniczył. Wszystkiego dobrego w takim razie. Uważaj na siebie, bo ci, którzy opuszczają taką adrenalinę, która pompuje krew do serca, to jak potem tak ustępują, to jeszcze bardziej tej adrenaliny w życiu szukają. Zastanawiam się, czy nie zrobić sobie licencji na skoki spadochronowe solo, bo raz skakałem w tandemie właśnie i moja pierwsza myśl, jeszcze podczas spadania, w tym momencie przyspieszania, który wydaje mi się, że trwa kilka sekund dosłownie, wyskakuję z tego samolotu, lecę i moja pierwsza myśl to jest, muszę sobie zrobić licencję, żeby skakać samemu, żeby móc to robić częściej. To będzie mój sposób na regulowanie tego ciśnienia adrenaliny. Mam nadzieję, że mama nie słucha. Dzięki wielkie. Dzięki, Piotrek. A z Piotrem Biesiekierskim rozmawiał Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie w meczach Radomiaka z Jagiellonią i Pogoni Szczecin z Górnikiem Zabrze 0-0. Prowadzi za to Arsenal z Manchesterem United. W kadrze meczowej nie ma Kibiora. My zapraszamy już Państwa na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Czekamy kilka minut po 18. Yeah.